Зинаида Бондаренко «Свой голос». Сёння мы прапануем працяг успамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай Зінаіды Бондарэнкі. Чытае аўтарка. Мінулым разам я абяцала трохі болей распавесці пра свае палескія карані. З гэтай нагоды згадваецца адна сустрэча з Іванам Мележам. Вы ж ведаеце, ён сам родам з Палесся, з Хойніцкага раёна, і ягоная славутая трылогія невыпадкова называецца «Палесскай хронікай». За першыя два раманы гэтай трылогіі Мележу далі ў 72-м годзе ленінскую прэмію. Так што магу казаць дакладна, тая наша выпадковая сустрэча адбылася ў 72-м. Тады ўсё беларускае тэлебачанне месцілася ў Мінску на вуліцы Камуністычнай. Кожны ведае гэты белы будынак з калонамі на беразе Свіслачы, побач з тэлевежаю. Я любіла хадзіць на працу праз парк Горкага уздоўж набярэжнай Свіслачы. Згадзіцеся, цудоўны куток. Вось іду, а насустрач Іван Павлавіч Мележ. За вярсту бачна, што чалавек у настроі, на пінжаку блішчыць лаўрэацкі знак, і Мележ таксама увесь ззяе. Акурат напярэдадні мне выпала паведамляць у эфіры, што нашага слыннага пісьменніка ушанавалі той ганаровай прэміяй. Таму адразу і кажу: «Добры дзень, віншую, радая за вас». Ну, слова за слова, і раптам Іван Павлавіч пытае: «Зіна, даўно хачу пацікавіцца, адкуль вы родам?» Я і распавяла коротка сваю біяграфію. Маўляў, хоць і нарадзілася ў сталіцы, але дзяцінства прайшло пераважна на ягоным родным Палессі. «Вось, кажа, задаволена Мележ, я ж і чую, што гаворка ў вас надта шляхетная, усе мяккія, зычныя, так спеўна вымаўляеце». А у Палешукоў жа сапраўды вымаўленне нейкае асабліва мяккае, спеўнае. Згадваючы тую сустрэчу з Мележам, я раптам падумала вось пра што. Мала ж хто ведае, што пэўны час ён працаваў у апараце ЦК КПБ. У тагачасным кіроўным штабе рэспублікі гэта, як цяпер, адміністрацыя прэзідэнта. Дарэчы, і будынак той самы. Дык вось, за савецкім часам там працавалі і Сергей Законнікаў, і Валянцін Блакіт, і Алесь Петрашкевіч. Маладым, пэўна, і паверыць цяжка, што сярод апаратчыкаў маглі страчацца такія яркія асобы. Да яшчэ рупліўцы беларушчыны. Я не з тых, хто апявае камуністычную эпоху, але варта зазначыць, што тагачасныя прынцыпы кадравага адбору, кладучы руку на сэрца, былі не зусім ужо і адыёзныя. Ва ўсякім разе, тады, як бачым, не баяліся вылучаць на пасады творчых людзей са сваёй думкай і не ставілі на першае месца адданасць правадыру. Увогуле правадырства было, як ні дзіўна, нашмат меней, чым цяпер. Калі хочаце, не было такой адчужанасці між наменклатурай і грамадствам, і партыйны апаратчык Сергей Законнікаў, як мог, спрыяў, напрыклад, Васілю Быкаву. Яшчэ болей яны былі сябрамі. Цяпер падобнае немагчыма уявіць. Цяпер няма ў доме на Карла Маркса 38 ні новых Мележаў, ні новых Законнікаўых. А тады, у 72-м, пасля размовы з Мележам, прысела я на лаўку ля Свіслачы, ды зноў акунулася думкамі ў дзяцінства. Восень 43-га. Мы хаваемся ад карнікаў у лесе. Сяджу ля будана, да, як кажуць, дрыжыкі прадаю. Дзіва, што не травень месяц, ужо і першы сняжок выпаў. І раптам бяжыць маці, аж задыхаецца, дачушка крычыць: «Нашы прыйшлі!» Я думаю сабе, якія нашы? Мо дзядзька Мікола з цёткай Соняй набрылі. А яна падбегла і ўжо спакайней кажа: «Чырвонаармейцы ў лесе, глядзі, чым пачаставалі!» І дастае з-пад ватоўкі бохан бялюткага хлеба. На сваёй памяці я такога і ў вочы не бачыла. А маці наліла мне кубак малака. Карова ж нас тады і выратавала ад галоднай смерці, ды адламіла ціня чвэрць бохана. Божухна, якая гэта была смаката! І раптам трэск за спіною. У кубак нейкае смецце пасыпалася, я аж падскочыла, і тут чую лагодны матчын голас: «Ды бярыце, бярыце, нам гэты курань болей не спатрэбіцца». А гэта салдаты пачалі расцягваць буданы. Як я зразумела, хацелі трохі падкарміць сваіх згаладнелых коней, хоць гэтым падсохлым веццем. Тым часам маці мне тлумачыць: «Дачушка, ды наш уборак ужо вызвалены, зараз будзем вяртацца ў вёску. Мо з паўдня шкандыбалі мы туды з нашай рагуляй, а як падышлі, анямелі. Ніводнай хаты, толькі папялішчы». Неўзабаве стала вядома, што карнікі пастралялі ўсіх, каго заспелі ў вёсцы, забітых пакідалі ў вялікую яму, ацалелыя ўцекачы потым з плачам адкопвалі парашткі, пазнавалі сваякоў, перазахоўвалі на могілках. І ўшчэнт была разбітая царква, якой я так любавалася. Распавядалі, што як ішоў бой за вёску, дык на званіцы засеў фашыстоўскі кулямётчык, трап накасіў, і давялося выклікаць авіяцыю. А людзям трэба было перажыць зіму, і вяскоўцы сталі капаць зямлянкі. Пазней гаспадарлівы дзядзька Мікола паставіць хатку, праўда, ўжо не такую раскошную, як была, але ўсё адно мне там будзе вельмі утульна кожны раз, як стану прыязджаць на вакацыі ўжо з Гомеля. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце ўспаміны Зінаіды Бандарэнкі. Нейкі жа час пасля вызвалення мы яшчэ заставаліся там ва ўборку. Маці нават пайшла ў калгас. Але ж там нічога не плацілі, а цётку Соню ледзь не пасадзілі за дзве падабраныя на полі бурачыны. Мама часта плакала. Мусіць, сэрцам нешта адчувала. А тут аднойчы завітала мясцовая гадалка і адразу выдыхнула: «А муж твой, Марыя, жывы?» І пачала мама пісаць усім сваякам, і ў Гомель, і нават у Маскву роднаму татаву брату: «Не паверыце!» Але праз пару месяцаў атрымліваем ліст ды пасылку з Нямеччыны. Высвятляецца, тата жывы, але ж яшчэ вайна, і ён у войску. У вёску уборак ніколі не прыходзіла столькі пасылак, як у той год. Праўда, ад голаду яны не ратавалі, бо ў скрынках мы знаходзілі збольшага дзіцячыя лялькі ды такую-сякую бялізну. З тымі смешнымі іншаземнымі лялькамі бавіліся ўсе вясковыя дзеці. Але чым болей прыходзіла пасылак, тым болей неспакойным станавілася маміна сэрца. Урэшце маці вырашыла вяртацца ў Гомель. Там таксама жылі сваякі, да якіх можна было прытуліцца. У Гомелі я пайшла ў школу, а ўлетку маці выпраўляла мяне ва ўборак, які стаў сапраўды родным кутком, і ніколі не забудуцца нашы небагатыя, але такія смачныя вячэры. Мудрая, далікатная цётачка Соня заўжды клала мне большы кавалак, чым сваёй дачцэ, прыгаворваючы: «Сірата ты, мая сірата». Дасюль здаецца, што ў жыцці не ела я нічога смачнейшага, чым тая бульба з кавалачкам здору. Ну, а сярод тамтэйшай дзятвы я нават стала, як бы цяпер сказалі, нефармальнай лідаркай. Было, што і ў яблыкі лазілі. Самае цікавае, што яблыня ў кожнага ставала і на сваім гародзе, але жвабіла рызыка. Хацелася зноў жа, кажучы па-сучаснаму, адчуць адрэналін. Аднойчы памятаю, таго адрэналіну сталася аж занадта, сарвалася з вершаліны, ды счасала нагу так, што страшна глядзець было, але ахвоты не адбіла. Набярэм яблыкаў у прыпол, потым залезем на самую вялізную таполю і смакуем здабычу, боўтаючы нагамі. Аднойчы дзядзька Мікола, вяртаючыся аднекуль у вёску, здзівіўся, што за свята, чырвоныя сцягі над уборкамі лунаюць. Падыходзіць бліжэй, а гэта мы з сястрой Ганнай ды сяброўкамі у пунцовых сарафанах на таполі сядзім. Нецяжка здагадацца, што ў Гомелі ў гарадской школе праблемаў з беларускай мовай я адрозна ад шэрагу аднакласнікаў не мела. Там у вёсцы Уборак усё моўнае багацце да натуральнай беларускай гаворкі усмоктвалася само па сабе. Пазней гэта і дапаможа мне стаць прафесійнай дыктаркай. У наступных перадачах я распавяду яшчэ і пра тое, якімі хітрыкамі даводзілася карыстацца, каб беларускае слова гучала праз цэнтральнае тэлебачанне на ўвесь Савецкі Саюз. Вы ж ведаеце, як пільна сачылі тады за так званымі праявамі нацыяналізму. Але тое было за старым ладам, калі панавала тэорыя зліцця нацыяў у адзіны савецкі народ. І мы тады, хоць і шанавалі, як маглі роднае слова, натуральна не мроілі нават, што на нашым вяку рэспубліка стане незалежнай. І ўжо ўвогуле не магло прымроіцца, што ў гэтай незалежнай Беларусі пачнуць душыць беларушчыну. Сапраўды, колісь родная мова адчыніла мне шлях у прафесію. А потым надыдзе час, калі крыўда за мову, за беларушчыну прывядзе і на шлях палітыкі. Між іншым, ці невырашальную ролю, праўда, своеасаблівую, адгуляе тут першы беларускі прэзідэнт. Пра ўсё гэта я яшчэ распавяду.